الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون فكم قصمنا من قرية كانت ظالمة فأنشأنا بعدها قوما آخرين قرآن کریم عظیم الشان کتاب اللہ رب العزت عظیم رحمت پدی امت باندی چکڑے چاہا تمام آسمانی کتابونا دی قرآن کی موجود دی داوی کتابونو ہدایات اصلاحات ہٹول قرآن کریم کے موجود ذکا اللہ رب العزت ویلیو چیدی قرآن دمخ کی امت نوم پورا رہنمائی کڑیوا او دی امت پورا رہنمائی کی ہذا ذکر امم معیہ وذكر من قبلي كذا قرآن نصيحت او عبرت ته زماده امتهم او داوی امتونو چې مخکې زمانه تیر شوی دومره فرق او جری کتابونو جبا عربی نو بدل جبا وا او قرآن پا عربی لغت کے نازل شو او دا جبه او دا لغت مثال دا لباس دے لکا لباس چکلا یو شانتی یو سر استعمال کی بل شانتی استعمال کی بندہ اغی و لباس بدلی گی دغه سه تمام آسمانی کتابونو اصول او احکام هم دغه چې کوم قران ولیکن لباس بدلو یا مې بدلوا نو ځکه الله وی چې په دې قران سره د مخکې امتونو اسلام شوی و او د دې امت اسلام په دې سره کیږي بغیر د قران نه اسلام نشي کېږي په اس طریقه باندې نو په عقل باندې کې انسان ډیر عقلمن شي دنیا په کارونو کې ډیر ماهر شي تجربه کار شي لیکن هغه په دین نه پوي دغسی که دنیا کی او سره ډیر لوی عهدی و خاون شی و مالک شی صدارت و وزارت و لوی مرتبی و تحاصل شی و پا دغی سراغ دین نشی معلومولی دغسی که انسان د دنیا پا علم کی چه دنیا کم علمون دی دیر او قسم قسم درجی دی و مرتبی دی انتہا تورسی طول دنیا ٹاپ کی لیکن آپ دن نپوئی گی زکر جہاں دا قرآن نا دے خبر او دن اللہ پا قرآن پوری تڑلے دے او خاص کرے دے چکا سوک دا دین نزان خبری سوک پا دین بان نزان پوکی نو بغیر دا قرآن نزان نشی پوکولی دا قرآن باوی دا قرآن بزدکی دی بانده با خواری کئی دی بانده با محنت کئی نو علی با دین نخبری گی قرآن منتدا سبق را کی قرآن چمخ کی سمرا امتونا تیر شوی دی و حلاک شوی دی ناغی طولو تا چه پیغمبران راغلل او دا اللہ پیغامی او تا پیش کو ناغی پا خپل علم بانده خوشحال شو پا خپل علم بانده فخر کو ناز کو او دا اللہ دین تا انبیاء او تعلیم او ہدایت تا سپک کاتو چی دا خویس علم نا دے گہرا علم او دنگے علم خوز منگا دے نا اللہ وی حلاک شو بس چی کم دینو اگے تا سپک کاتو چی کم دین نو نو اگے تا درانو کاتو اگے تا عزت وی فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم كلا چراغ للپیغمبران دی قوم نو امتونو تا پڑیرو واضح دلیلونو پڑیرو واضح معجزو سراد اللہ طرفنا فرحوا بما عندهم من العلم امتنا خوشاله شو باغ علم باندې چې دې سره خپل د دنیا علمونه چې اسمان د سنا جوړ دي سپم کم زیدا ځوړند ده کسمان کې خخا ده د حرکت چې کې نه د استوري کې کنه د اسمان کې کله ازمکه کې زمکوی د نور نه چا پیره ګرځي دا دا علم کو څور پورې خلق خان دي دا څنګه خلق چې دا ځان ته څنګه نسبت کو چې مونږ ډیر لوی تعلیم والی ډیر لوی سنس دانان یو کې جی ټو کې جی دیک دې اس نو ویلی دینوم نو خبر نن خو یو اتنا ونتي ماشوم چې په جمعه ته زی راځي او بیا سکول ته زی راځي ناغا دین خبري ځکه قران یې اوري ذلي کنا او دا خبره هټول قران کې دي ناوی په غلط علم باندې په فاسد علم باندې خوشحال شو او فخر وکم چې علم خو زمونږ علم دی دا پیغمبران چې دي که موسی علیہ السلام او که عیسی علیہ السلام مونږ وی د دینه ډیر چت یو ډیر مهذب یو او ډیر عزتمن یو دی خواسه معمولی غونتی سرسری خبرې کوي چې الله یو دې شریک وسره نشته دی. الله زمکه اسمان کې تصرف کوي دا خو هر چا له ورزي دونګي علم خدا دې چې ته په دې کې باس وکي چې علم څه شي دی نفوس ناطقه سدي او عقول سدي کلی او جزئی سته وي مجرد او مادی سته وي په دې کې لګیاو شیطانی علم کې لګیاو نو بس هغه د قران هر زمانه کې دې زمانه کې هم چې کله قران راغې دې امت ته او دې خواوري دو نو دمرا بل امت تا اسمانی کتاب بی عزتی ندا کلی بی حرمتی ندا کلی سمرا چی دی امت اکلا زکر دیو تا شعر وی دیو تا سحر وی او دیو تا ابتران علاللہ و اجدا دی پیغمبر دا دان نسو جوڑ کلی دی منگتا بیانی کل بیوی دا دلتا کی صفا مروه سره یو موچی ناس دی دروم نراغل دی او غصر علم دی دخپلو کتابونو تورات و انجیل نزا پیغمبر چی غصر کینی کی ناستو با سرا نبی علیہ السلام با غصر کی ناستو اوی موچی سرا نزی مشرکانو بلی دو دیباوی گردار دن از دکی ناغ رومینم جبرو یا یسار یسار جب دیکی دعا دی اوغا جد چا غلام خوزان لبیدغا مدوری کولا سب لے بے گنڈلی دا کاروبار بے کم دی مشرکانو بدا آغا مالک تاوی چی تا دی دی غلام تاو آیا چی دی دی پیغمبر تا علم نخی دی و تخی و غیمون تا بیا بیانی ناغبا خپل مالک اٹھا کاؤ چه دسل دی پیغمبر تا خبر خواه او خلقو کی انتشار پیدا کئے اگو تاوی زوتا نخی ما تا خی دیکھو شاگر دی ما استاز یعنی ما نو قرآن سورت نحل کی دارا واغستل چه ولقد نعلمو اللہ وی زسخ خبر ما خوا دارسن خبر ما دینام خبر ما انهم يقولون انما يعلمه بشر چې دا عرب وایي چې پیغمبر ته تعلیم ورکوي یو بندا یو موچی دی هغه له استاد کو زمره بے عزتی ده یو ته تعلیم ورکوي الله رب العزت وی زمره عقل کار نه کوي کور چې عقل کم ځای کې د دې کنا دکه یو خدا اصلی عقلو چه او وی درستو ناوازو که چه سپونا برابر دیه کنا نابلو تاوی درستو آواز مکوه او دست با امات شی اس پتا نلگی چه عقل کم زی اونو اللہ رب العزت و تاوی چه دمرو عقل کار نکی لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين ذا اغي سلي جبان چې دروم نه راغلي دی او صفه مروه سره ناشته او د موچی توپ کار کوي نو داغه جبه خو عربي نه ده اعجمي او چاړای د عربي په نسبت سره خو هغه چاړای کنه نو هغه چې خپل جبوی داره به نه خبر نه دی ادیو ته نسبت کوي چې دا پیغمبر استاد دی ان پویږي چې واه زالسان عربی مبین دا قران خدا سي جبا او لغت ته چې عربي دا واضح نو چې هغه لنور دي نو څنګه او ته خو کنه پیریان پیراغلی ډیر خلق وای کنه لانی باندې پیره راضی وایو هغه لوی ټکه نو ور دي چې پیری پر راشي نو بس انګلیش و یو درس کې یو دا نه خو د دې زمانه خبرې کنه خو خدا سن لړل تپل کوي بس دا هم اقهل کې د قران نه بیرتای نو دا هغه خلق دا خبرې دي او دا مشکلات دي او په حل یې نه پوي چې دې حل سره اجزانو باندې جون تنگ شوی دی ښا او دا موجد قو چې الله ویلو سره توه کې چې ومن اعرضان ذکری فإن له معيشة ضنكا الله ویچا چې زما د کتاب نامه خواړو نو جون به تنگ شي جون تنگ نه کنه تدی نه تنگ جون بل څه طويل شي توبه دا څه تنگ جون خدای چا نو په دنیا کې لکه دی وخت کې چې مونږ وینو اورو او څه درو خو باندې کنه ها تنگ جون دی ته وی چې او بندا وی چې مال مرګ خره کچا ته پته ای چې امر کم ځای کې کم مارکیټ کې کم ځای کې چې ما ته یو خوې دا دکان کار څومره ګرانی خو چې وای خلما علاماتن دا په خوم یو لیوانه ګرځېدو بازار کې او دا आवाज به کو علاماتن یباع فاشتریهم علاماتن یباع فاشتریهم ای خلق عمر کم ځای دی چې وای خلم فَهَذَا الْعَيْشُ مَا لَا خَيْرَ فِيهِمْ دی جون کی خمونگئیس خیر و نمونتو وی خیر پا قرآن کی دے خیر پا ایمان کی دے خیر پا توحید کی دے اتو دی طولو نا کنگالی انتا زکر دو مرک سوال کیاو گردی خوا دی مرکی تونو کی نشتا انا قرآن ویلیو چې دا وجه دای چې الله وی زماره کتاب نه مخواړی هغه نزدک کوي هغه ناوري پاره ځان نه پوي کوي پاره باندې عمل نه کوي نو جون به زکه ستنګي ز ستنګ وي ای ویټین کې واولې دا نو خلکو ته نه ګیل نه ډاکولې ها دې زمره دغه ټی خبرې نه نو خبر چې دا خو حرام دی دا خوستانه دی تا تی سنگا گئی لندکه دا غنیمت تی دا تا جهادو که دا کافرانو سر تو ٹینگای دی تیونی و نا پا دین ندی کنا فرا ڈکول کئی باٹی ڈکئی گئی لنی ڈکئی اب یاو تا سزا فی الحال ملاوشی فوراً ملاوشی نغدا چی پکاوڑشی دا خودی زکه چې په جون تانګو کنه ها جون په تانګ شهو نو زکه دا مرګ یې خوخو دا چې په دنیا کې جهنم تلاړ چې آخرت کې به سحالی ښا دا جون دی د انسانانی لکه الله رب العزت وی اولایک کل انعام بلهم اضل دا خلق په شان سارو دي بلکه دا غینوم زیات گمراه دي ځکه ساروی اور ته نه ځانګي ساروی دریا ته نه ځانګي ساروی کاندې ته نه ځانګي هغه پويږي چې زما هلاکت ته ځان د هلاکت نه بچ کړي او دا انسان دې او ځان د هلاکت نه بچ کړي دا وجدار ټول نقصان دغه ښا چې ځان نه پیژندلې ته د دنیا او د زندګۍ مقصد نه پیژندلې کې انسان دنیا کې د دنیا کار کوي نو اسی نه کوي اسی وتلاس نه چي اسی مخکې مخکې استیمیټ نه جوړي چې سو پوری پاره باندې فکر او سوچ نه وکړي چې دې دې کې زماده په لاره سفیدا دنیا په کار باندې سوچو کی چیرہ دبات باران ننبچ کی گم دو زندہ سر ننبچ کی گم د غلو دشمن نه بچ کیږم مېر ځان له کوټه جوړوم نو باغی کې بدا فایده چې زبر د دې ضرری سيزون نه بچم بعد باران نه او د طوفان نه او د دشمن نه او د زندسر نه بچم پکې نو علم یا شورو کوي کنه چې مخ کې به سوچو کې دې کې زما د پارس فایده ده چې دنیا دې یو معمولی کار د پاره انسان مخ کې منسوبه جوړي مخ کې بندوبس کې او مخ کې استیمیټ کې چپدي باندې وسمره خرچ راځي آیا زی کول شم کني کول شم چې وخانه جوړول شم کدو خانه جوړول شم چې ساسو په جبا کې وته یو اډان وې کدو اډان جوړول شم مخ کې سوچو کی کنه ها فز داغې نه کار از دین په کار د سوچ نه کړې بس ایس د چریل کې ندی راغلی چردا کلمز د کومه استاد سه اوروما اس نه چی غلطی پکې دا سوچ نه کړې ښا یا د امز کومه او سبق وای ما خو پوي ګمنا چې غلط به یو که صحیح وای نراشه استاد تکی ناسه نا چه طول منزونه وی خراب شیم چه سی خواری کوم آزان کڑو ماو سفیده نی دا سوچ چانه ده کڑه یعنی اغا عوام پریدا اغا دنیا کارونو والاو مددورو والاو اغا پریدا اغی خواست دنیا پا کار که لگیا دی نا تا چه کم زن ده دین زیموار گرزوله دین او ده جماعت تیکه داره گرزوله دین او خلق و تا پا دی نظر بانده گوری چه ده استاز ده کنا قاری سیب ده کنا او دیو پا که پاریغا امیلا خوا درجی بیویلی پاریغا وی خوا او اغلا کلیمه نورزی ولی یو شیده کنه کلیمه شوه بانگ شوه اقامت شوه لیکن یو شیده کنه نمونگه او رو چی بانگ غلط وی لا اله الا لله الکا دا کم بانگ دا اتا دا کپر خبر اکڑا زګی جسما کلمه خدا نه چلا اله الا الله نشته بل معبود نشته بل کارساز نشته بل حاجت روا بغیر د الله نه خاطر ته چې سوې د دې مطلب څه دی وای کما نه درځي کنه په درجو کې دې معنا نه و په دې اته کال کې تاسو د کړی چې بانګ نشي ویلې ذکر دی خدا مطلب شی چلا الہ نشتے بل حاجت روا و کارساز اللہ للہ مگر اللہ نا بس نا نور اگا پلار با دی کارساز اینو آنی کبا دی حاجت روا اینو چو تلار اولی امسا دی راوست دا او نبی کہے چی للہ اللہ نا نسوکو ادا ٹول خلقی ہو رہی دا بزانی چی وگونا چولی دی دا ٹول حرام خوارو دا ٹول ست خوارو دا ٹول مردار دا ٹول ظالمان دا ٹول جوارگر او شرابیان اغیس اغی خوی بانگی ہوئی جل جلالہو دا چی دا منوتو کوئی نو دا نور سو جن دا دا سی کزی ور پسی نو دیر لوی لوی نقصانات براوزی هو جزاره چې دا قران قران نه دی ویلي قران نه دی خبر نو کا نو موږ دا نو وایو چې تاسو لرنه صبرېږي کنه تاسو وایي چې موږ په خپل اولاد باندې علم کوو او داخلي جاری دي نو خیر دی کوي پی دا نام نه مني کو خودورم درته وایو تورم وایو در چې کله فارغ شي او تحصیل تمام کی او دستار بندیو کی او راشی نو تپوس ته وکړه چې بچي ایمان ستوي ورته اسلام ستوي دور تپوس ته وکړه زمونږ دا خبره و منه خیر ده نور خپل خواه کاوه او تپوس ته وکړه چې تا دا اتکا لتیر کړو دا اتکا لتیر کړو عمر ده خانه کې نو تا ما تا دا پرخوی چی ایمان او اسلام دی کسا پرخ دی ایمان ستوی اسلام ستوی یو شی دی او که جدا جدا دی دا تا پوس کم زکر چی زما زیه زما در بانده حق دی او ما تا کالا دا خپل خدمت ناوزگار کلی پزان میں سخت تیره کلی اما وی چی تا علمو که نو تا علمو که تا علمو که اسوار لزگا دا پتکی دی او تیر دی پسر کلی دی نو دا تاسو کوم چې ایمان او اسلام د چا نه تاسو کوي د پنساری نه هغه څه خبر دی ایمان او اسلام خو په قران کې پیژندل شي هغه په شر جامعه او په شر قاعده او په شر په شر نو په شرونو کې نشي پیژنل دي او ټول شرونه وي ټول چاته شر دي نه وایي ښا نبی له سلام ورته ویلو مونږ نه وایو نبی له سلام ویلو ام المؤمنین وی حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها چې نبی له سلام اخری حالت کې وو د موت زما زنګون باندې سر مبارک یې خو یو دوه بی بیان را لې ام حبیبه ام سلمہ هغه وی چې کله مونږه هجرت کړو د حبش ملک ته د نجاشی بادشاہ نا ټول اهلی کتاب حبش خلق او عیسایان نبی نبی علیہ السلام ته وی چې مونږ پاره کې یو مکان ولیدم مونږ پاره کې یو بنگلو ولیدم مونږ پاره کې یو بلډینګ ولیدم مونږ پاره کې یو پلازا ولیدم فذکرتا من حسنها زداغې ز خایس بیان یې وکم چې راهو ډیر خرچای په کړی ونه ډیر خاسته جوړ کړی ونه لیکن بیا هم پکې اولیدل تصویرانو پکې تصویرانو جوړ کړی چې د عیسی علیه السلام د ادا د مریم د ادا د پلانې د ادا ډیر شی هم پکې و نبی علیه السلام په دغه وخت کې وي چې لعن الله اليهودا والنصارى اتخذوا قبور اوليائهم مساجدا الله ذي لعنته كي پدي قوم ويهود نصاراو ذکا کله چې پدي کې یو نیک انسان مړ شو او خخ به کونه زغه په قبر باندې به اباذيو کو بیا په کې داو صورت چې دا کوم شکل واغې په کې کې خود چې دا رضی ولي شکل له که ده چاوه سر دیر محبت یو دیر ور پسی خپایی او غم بدلی ندیتا دی گوریم او شکل بیدتا دید پار پکی او بیاوی چولائک شرار الخلق اولائک شرار الخلق شریان دغی خلق تویلشی چې د قبرون نچا پیرا گرزی درگاون نچا پیرا گرزی التک عبادتون کیو نفلون کیو ذکرون کیو تلاوتون کی قرآن نبا کیون پراتی خواه یا را خو ارمان لنو نزیت شریان ویلی دی خواه اگی مونگ تا شریان ویلی ویتا تاوستا پیغمبر شریان ویلی دی مونگ تا خود نی ویلی خواه چی قیامت پا بدغی خلقو قائمی گیم چی داغی عقیدی با تولی دغا دا زیارتونی او دا درگاونی او دا غوثان و دا قطبانو اولائی که شرار الخلق اقرآنم وی سر بینکی ان اللذین کفرو من اهل الكتاب والمشرکین فی نار جهنم اولائی که شر البریہ اولائک هم شر البریہ دا پا مخلوقات کی ناکارا بدترین خلق دا دے انتا تینا دے اسلام تا پوسکے دا بچینا تا تی دے ایمان تا پوسکے دا تا کم پل لے گلے ہو نا دا غال دے نا خیر دے من خود منی کو نا خواسی خام خواہ سلے سوچ پکاری کنا چی دمرا قیمتی وقت ضائع کئی او غدا خپل ایمان او اسلام نه نی خبرون دا تا کم علم وی دا کم علم دی دا پا قرآن کت دکی گی که وڑوکی نمت دا کولشی که لوی نمت دا کولشی که ناری نی نمت دا کولشی که زنانی نمت دا کولشی مون خدا اللہ نا یریگو نا پہر پروگرام کے چھ دغسی پروگرامی ہے دا بیان خبری پکی ہو یا دا قرآن ختمی یا افتتائی دغی کنا مون اول اعلان کو چگرے تصویران بنی موبائل کی دے زان سرا ولی او کار حرام اینو حرام بوتا نو اے چو دا دید حرمت پارا سمرا حادیث او قرآن سمرا یا تنا ما حاضر تماثیل اللتی چاو که ابراہیم علیہ السلام ویدو کنا نو یو دا حرام دے نو زکا پابندی کن یو خسوک غلاو کی دوکاو کی زمون خیال نہیں او چرتا تصویر راکا کی نہ ہو ډیر خپایو پاغي باندې دا دې نه کوي چې اځم دا دې چې زنانا आवाज عورت ته आवाज کچری دا حرام نوی دا گناہ نوی نمونگو تاوستا دی مثال پتور دیو زنانا بیان لگولیو چگو گو تکی دے چی دا زنانا دا دا سی بیان کئی چی دا سی دا خلقو کی علماء بیان نشی کولی پدا سی انداز باندی پدا سی طرز باندی چی تبا نوی چی دا زنانا دا ونه شو کوله زګه چې ګناه ده نو کار څومره وخت شو بیانونه کیږي کلونه وشو ولیکن دا څوک نشي ثابتولې چې چا یو بیان ډکړې موبایل کې میموري کارت کې نه ته ولې وډکلې ها ادي تا وګوره تدینی بیان نو تا وګوره تاسو لګیا دي اکه د دې هغه کتابونه او کاته او بخان دی ور پورې چې دا مده نور سو جن دا خو د علم د کتاب نه بیرته دی الله يعلم حدود ما انزل الله د علم د کتاب نه بیرته دی د قران نه بیرته دی نو ځکه اسی خلق اسی بس نومه تش غټلې چې دا مولانا صاحب دی، دا مفتی صاحب دی، دا قاضی صاحب دی، بس تشنم دی خواه نور تتی تپوسو کا خیر دی. یار کما ته د دې ایمان تفصیل وکاو د اسلام تفصیل وکاو چې دا څنګه ستوي ستنوي دا د اوس نن نه دا ما یو خان په وخت کې جديد غوبل جوړ کو او اسلامي قانون او اسلامي قانون کار نو خو هغه لری کاو نور څه مطلب نه ناغو کی جدا کم سپیکرو ناغو ټول راغوختو عالمانم پکیو داغه زمانه چې اوس نشتا هغه هغه وخت سره مل شوې زګدا سن 68 او 69 خبره راوی وخت ټول لوی لوی خلق پکیو لوی لوی چې دا جماعتونه دي دا پارټۍ دي سیاست دا پکیو او هر یو له جدا کاپی ورکړه چې په دې کې مونږ ته د اسلام حقیقت خوې ځکه مونږ خو نه پوهیږو چې نه پوهیږو نو سبا جاری کوو چې مونږ خو اسلام او پیژنو کنه نو مونږ ته حقیقت خوې او مهلت ولا ورکوم چې اپتا پاسو یا دوپتی پاسو و بیا تاسو راځي او موږ له جواب راکوي نو چې رالو جوابونه کاپه راځم کړی نو په هره یو کاپی کې با چې د اسلام کم حقیقت نو هغه بدل نه بدلو یو به یو سویلو بل به بل سویلو را سپیکر ورته وي چې کم اسلام جاری کو دا خو یو ندی دو ندی چه تا سمر پشمار باندیه او یا و تیا نو ار یو اسلام پل لکلی ده نو من کم اسلام جاری کو ما تداو آئے خوا بس اگی چه آقا غلی شو کنا بیا غگ نده کڑی نو ارتو آئے چه دا دا ملک چیده چیده علماء او خیار خلقو سیاست دانان او ارسو پکیو ټول او یو تن د اسلام ولی زکاری دې تفکر نه وکړي چې دا ایمان او د اسلام خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل اولو تعلیماتو کې حل کړي دي نو راشه چې هغه ولولي کو نو بیا و ټولو یو شان جواب بده ټولو راته یو شان هغه ته فکر نه کړي هغه خپل سوچ کړي خپل غریوان کې قتل دي چیرې اسلام ستوي ایمان ستوي نو چې ذهن کې سراتل نو هغه وته خولي نه غزار چا ذهن نو جدا جداي دا مطلب دی چې دین په عقل نشي پیژندې ښا دین په قران او سنت پیژندې شي نمون دغه وی چې خیر دی چې ستا بچی عالم شو دستربندی وشو او پارغ شو نو ته نه تاسو کدورا قدرې ها د ایمان او د اسلام یا د کلمې د معنا سچی کنه تاسو ته نو کا یا د قران د یو سورت سوره فاتحه چردا ارواح مانز کې وایو و معنی نپویگو بچی چیزی سمانا دا در توخیا اگو ویلی نظر تا تبسوخی اگو کتابو ویلی دی افغانیانو خبر علموی پا کتابو که دی اگو کتابو ویلی دی اگو قرآن نده ویلی اگو اگو اگو ایمان و اسلام نزده کیگی اگو اگو زان بلس نزده کیگی کیٹ ریٹ ون ٹو تری لکه څنګه چې دا به کیس د کیګن دا به کیس خنو چې دنیا کې هغه موږ له جواب نشي راکول کنه نو په قبر کې به هغه ملائکه له جواب ورکي چې هغه وتوي چې وای دین دې سده او آیا رب دی سوک دی ابیا ته وی چې دا غي سړی په حق کې سوای چې تاسو ترا لېګل شوی یو نو چې صحیح مسلمان یو قران ویلی نو هغه به ته وی چې اشهدو ان محمدن رسول الله عبده ورسوله اهو به وي ځکه هغه هو دنیا کې پیژندل یو کنه او یې چني خبر ناغه به داسې لګیا وي و چې ها لا دریم ها لا دریم ها او اقول کما یقول الناس چې خلق بسوینو ما به مغوینو ها خلق بوی بشر دې نماوي بشر وینو خلق بوی دې غالي باواز راغی چې نور دې نماوي نور وینو چې خلق بسوینو ما باغوینو نو ملیک بوته یو جواب ورکی چلا ذریتا ولا تلیتا لا ذریتا ولا تلیتا ندی عقل کار کو ندی پا عقل باندی دین ازدکڑ او ندی قرآن لستلی دین دین کی خودی دو خبر ضرورتو کا نا چا کل دل الله در کړي صفا او زمکه اسمان تا دریابونو غرونو تا دي تو ګوري او وای چې وحده لا شریک له الله یوده او یا قران وای ډیر پاسان ما ته دین ښکار شي او زده بشي نو لا دریتا ولا تلیتا نظر کې عقل او نه دي قران لسته او دال نه نو کار سو که کنا خو بغیر د قران نه نشل کی غانا او چې قران دی وی نو کنا بالغ او نو دا غنه د اسلام تپوس کوا دا غنه د ایمان تپوس کوا دا غنه د رب تپوس کوا دا غنه د دین تپوس کوا دا غنه د پیغمبر تپوس کوا او کنا او بالفعل ملاذخه بالقومنا بالفعل ملاذخه چ قرآن وي هغه بچره تعالی په جواب کې نه خاموش کیږي نو دیو چې نمون وی چې کار ټول په قرآن پورې تړلې دی او موقوف دی چې لومبه خبره پاره کې خپل خدای پیژندل دي خپل الله پیژندل دي دا بغیر د قرآن نه نشي پیژندل کپی جنزیشو نو دیر لوی لوی عقلو نوالو دیر لوی لوی علمو نوالو دنیا لوی لوی مرتبو والو او غیب دی که فعلو تاسو نگو رہے چیدہ کم پا ملک باندی قابض دی تسلطی ہے دی اغیل سورت اخلاص ورتو نیاری چیو سڑی لے صورت اخلاص نور دی تو کہا خود بچپن نا سڑی شروع کی جب منز کوا پا قلحو باندے کنا نو چی داو اللہ نور دین اگل با ایمان سور شی اسلام سور شی اگل با دا دین نس خبر شی نو دا دیر گران کار دا او دا دمر آسان دے چی قرآن ہویا قرآن تکین خوا بد دا اللہ رب العزت نازل کرے دی دا پار دے چلاوی ماتا استا کتاب نازل کو فیه ذکرکم پدی کستا سو دین دے پدی کستا سو عمل لے پدی کستا سو عقیدہ دا پدی کستا سو عزت دے فیه ذکرکم پدی باندی با پا دنیا و آخرت کے عزت منی ہے اللہوی دمرا نپوئی گئی تاسو قرآن نظان خبر کہیں پہار سبان دے وہ پوئی شیخا خپل سکه کې چرته څوک دا سي په یو ځای کې او په یو مجلس کې سوال پورته کی تاسو به جواب کول شی بل څوک نه ته چې قران به ویلي قران نو خبر یې ښه ډیر زیات ضرورت الله کتاب ته ده او پو دومره آسان نه چې بس بیانې کې تی واوري نه تابت نه خپل مطلب اغستی ښا تی واوري عوام خلق دې چې په وړوکوالي نه دی ویلې نه دې ذکرې او هغه چې بیان واوري کاغه درس یو کاغه بیانی خو په توجه سره چې واوري ناغی بیا بار دیو بل نتپوس کئی چی جمعہ کی سخبری ہوشوئی ندقہ صداقت نبی علیہ السلام پا وقت کی با امو کا نخوا ناس با اٹول اچی مجلس با برخاص چو او بار بلالو نو چی چاما توجہ نوکڑی چاو په صحیح طریقه باندې وګنو خې پیغمبر بیان تا ناغه به تاسو نه کول دیو بل نه چې مازه قال انفا مازه قال انفا دی پیغمبر سوی زما خیال نو زما سوچ کلی ته تلو او چې پیغمبر سوی نو چې چا په غور سره وګي خو ناغه به ته وي چې دا خبره وکړه دا خبره وکړه شمار خبرې داغه هو د شمار خبرې وي وګدي خبرې خو باندې وي نو سم چې کوم سره توجه کوي او فکر یې وسره ناغه بیا خلکو نه وي په جمعه کې څه خبرې وشوې ما ته هو یاد دي کنه هو تاسو نه تاسو کوم مزاډي رضا فکر او دغه ور خبره ښه کدا قران نه وي نو موږ نه دنیا کې چاله جواب ورکول شو نه په قبر کې جواب ورکول شو دغه څه به ها کوخه زباک خیر دابطه روز دا او د ماسکوتن درس به شروع کی دابطه روز بای او د اتوار شپه بای کنه نو چه خامو خواب دقا وقت خدا سه ده چه اغیی که ده چه اصلا ضرورت نئی کار نئی ٹک ده ای با خلق پڑیوٹو ناغا خو زان لخوا برا دا کنه نو کم از کم چراشی نو مند باومو کی انیما گنتا با یا با دین آلگی قرآن درس باوری سو وقت پہ نہ لگی سو پیسہ پہ نہ لگی سو نور نقصان نہ کی گی تو دنیا کار نہ پاتی کی گی افیدہ بگڑی رضیاتا دا بے حدا و بے انتہادا اللہ توفیق را کی واخر